بر دشمن مرتضی علی لعنت. علم کے شہر قدر ہمرے وحدت کا اثر مانیے شمس و قمر ابو طالب کا پسر نور کا نور کا نور نظر نور نظر دیکھ کانوں میں اذان مجھ سے یہ کہتی تھی ماں باقی ہے لال میرے جب تلک جان میں جان دے صدا دے صدا شام و سحر شام و سحر وقت ہے شیخ ابھی چھوڑ دے ضد یہ تیری مان لے حکم نبی کہہ دے مولا ہے علی کہہ دے اے باقی بشر باقی بشر خلق و خلقت کا بیان دیکھ کہتا ہے خدا میں نے جس ہاتھ سے ہے خلق آدم کو کیا وہ میرا دستے ہنر دستے ہنر کے نقطے کے سب لفظ معنی سے جڑے آیتیں صدق و صفا اس طرف سارے مڑے موڑ دے حق کو جدر شب معراج نبی یا خدا کہتے گئے ایک انگوٹھی دیکھی لفظ تبدیل ہوئے پھر کہا سارے سفر آج ہے تیرا رجا حال کعبہ ہے اجا ہم فقیروں کی طرح چاند کو تکتا ہے جب کہتا ہے کعبے قدر شرک کا جرم کیا سن و سیری کا کٹا وہ مقصر جو نہ تھا جب بھی وہ زندہ ہوا بول اٹھا بارے دیگر روزِ خیبر تھی اجر بیگ حیدر کی چمک وار کرتے تھے علی پر بچاتا تھا ملک کہتا تھا جوڑ کے پر روزے سفین جری رکھ قدموں پہ جبھی باپ سے کہتا رہا میں بھی عباس نہیں ہر طرف قبر میں پوچھا گیا کون رازق ہے تیرا وقت اکبر تھا عجب کہنا تھا مجھ کو خدا کہہ دیا